etapă după numele localității elvețiene din zona francofonă, La Tène. Există și cealaltă modalitate de grafie, așa încât le dau pe amândouă și în două cuvinte și într-un singur cuvânt din reunirea celor două. Să ne aducem cât de, să ne aducem aminte cât de periculoși au fost galii, cel mai cunoscut episod relatat cu lux de amănunte, într-o manieră anecdotică, e plăcut să-ți aduci aminte după sute de ani de o nenorocire, exact cum spunea poetul Lucrețius despre cel care, văzând valurile înalte ale mării, se bucură că nu e acolo, pe mare. Slavă Marie Magno, încep versurile lui Lucrețius. Tot așa, romanii, prin vocea lui Titus Livius, și-au amintit cu strângere de inimă, dar cu satisfacția trecerii peste un moment de mare cumpănă, momentul Brennus de la începutul secolului al IV-lea, când galii cuceritori ai Romei, practic, și stăpâni ai ei, negociau cu reprezentanții Senatului libertatea Romei. Roma fusese cucerită aproape în întregime, exceptând cetățuia, pe latinește, Ax, Arcis. Acolo se afla templul închinat mai multor zei. În templu se aflau celebrele păsări care serveau puii, de fapt, de pasăre care serveau luării de auspicii. Într-un fel, putem spune că serveau ca jertfă, dar nu în sensul biblic al termenului, ci în sensul roman. Adică, sacrificarea lor se făcea nu pentru a curăți, pentru a purifica, pentru a-i sfârși o greșeală, existau și astfel de rituri, ci pentru a afla viitorul. Templul de pe Capitoliu, din punopții, era cât pe ce să fie să cadă în mâna galilor, dacă nu ar fi scos sunetele puternice și ascuțite pe care gâștele le scot. Gâștele cele care văzuseră niște străini, spionii, scoarele, streculându-se. Atunci au trezit gărzile. Era și un bun prilej să doarmă tocmai atunci. De altfel, gărzile sunt renumite prin gafele pe care le fac în momente cruciale. Joacă cărți, uită la televizor și exact atunci dă buzna o bandă care sparge banca, de exemplu. E, aici e vorba de altceva, de un război, probabil obosiți ațipiseră câteva clipe și acelea puteau să le fie fatale, gâștele au gâgâit și au salvat, cum se știe, Capitoliu. Da? Iată un episod. Iată cum s-a scris istoria. Peste două secole, Cezar, aducându-și sau nu aminte de această, nu tocmai onorantă ipostază în care strămoșii lui se aflase, guvernator al provinciei Galia Narbonensis, Galia cea de dincolo de Alpi, o mică parte din sudul Marii Galii, a pornit un război cu urmașii celor, urmașii lui Brennus, da? Și știți ce s-a întâmplat după aceea. Ca o notă de curiozitate, dacă a existat vreun popor, vreun neam care să păstreze mai vie amintirea libertății de odinioară, libertate simbolizată de cerebrul Vercingetorix, apoi acela a fost neamul galilor, care, deși s-au romanizat, precum dacii noștri, devenind galo-romani, urmașii lui Decebal, daco-romani, Niciodată nu s-au împăcat cu gândul definitivei supuneri. Și a fost provincia, provinciile, căci erau mai multe ca și cele două Hispanii, ca și cele trei daci în epoca imperială, erau două Hispanii, trei daci. Și cam tot atâtea hrani. Acele gali s-au declarat cum au prindat ocazia, fac să declarau independente, începând cu secolul al III-lea, în haosul marii crize militare de după moartea lui Severus Alexander 235. Da. Revenind. Populațiile celtice nu au intrat în Italia cu toată puterea lor militară decât începând de la mijlocul al V-lea, secolului al V-lea, mijlocul secolului al V-lea, scuzați-mă. Deci, după 450, ca dată convențională. Firește, Antechrist, nu vorbim de epoca imperială. Valurile lor progresive se vor fi propagat aproximativ un secol cum am notat pe tablă între 450 și 350 Antechristul. Aceasta este, de altfel, și perioada care marchează generalizarea în Europa, în toată Europa antică, a vârstei a doua a fierului. De unde veneau acești galii? Dacă vom da crezarea lui Titus Livius și cred că nu avem a ne îndoi prea mult, dar fiind faptul că era urmașul îndeaproape al celor care trăiseră, al romanilor care trăiseră acele momente. Deci, depozitarul unei tradiții orale, scrise, se adăuga și tradiția greacă. Deci după Titus Livius, care, repet, nu avem motive întemeiate să-i înăturăm creditul, galii veneau din zona unde, din teritoriul de astăzi al Franței, din zona generală unde astăzi politic se întinde statul francez, care depășește totuși granițele continentale prin insula Corsica și câteva mici insulițe de nu știu unde, din oceanele lui. Aceasta este sursa apropiată a venirii celților. Întrucât Galia celtică era, practic, teritoriul situat dincolo de Alpi, căruia romanii spuneau Galia Transalbina. Transalbina, nume care aici merge perfect. Și cel latin. Nu prea merge pentru teritoriul românesc. Unde ori fi Alpi? Trans, înțeleg, dar Alpi românești, care ori fi? Nici măcar metaforic nu putem spune. Nu numești drum montan pentru o cale de acces rutieră din România Transalpina, dacă nu mai e Alpi. Atunci francezii ar putea să numească un drum de același gen, aceeași factură, Transcarpatica. Și cum vi s-ar părea? Da. Mă rog. Ciudățenile noastre. Aruncă o idee și toți îmi iau cu entuziasm. O preiau cu entuziasm. unul ne gândindu-se dacă merge termenul sau nu merge. Bun. Zona îndepărtată de proveniență a galilor trebuie căutată, însă ceva mai departe. Și savanții celtologii, idest arheologii și istoricii specialiști în civilizația celtică, au demonstrat încă din prima jumătate a secolului trecut că celții, respectiv galii, proveneau din Europa Centrală, din Valea Dunării, din zona Boemiei de astăzi, din acea parte, regiune a Cehiei de astăzi, numită Boemia. Este semnificativ în acest sens faptul că unul dintre cele mai cunoscute triburi galice sau celtice care nu s-au aflat pe teritoriul Marii Galii, a Galiei reprezentate de Franța de astăzi, care coincide teritorial cu Franța de astăzi, și anume tribul boilor, în denumire latină, Boi Boiorum, de unde și numele Boieniei, țara tribului boiilor, vom scrie cu doi de ei ca să nu-i confundăm cu distințele animale. Acest trib, așadar, s-a războit multă vreme, a fost pentru o perioadă destul de lungă de timp, în conflict cu etruscii. Astfel încât, undeva după secolul al VI-lea, cel mai probabil după secolul al VI-lea Antecristum, boii au reușit să smulgă etruscilor stăpânirea asupra câmpiei Padului, o zonă cheie pentru dominația întregii Italii, sau cel puțin a nordului Italiei. Și s-au așezat acești boii, s-au așezat în număr mare în regiunea care avea în centrul ei orașul etrusc Telsina, reușind ca în câteva decenii, printr-o populare masivă și printr-o locuire continuă, să schimbe denumirea acestui important centru etrusc din Felsina, din nordul Italiei. din felsină în ceea ce am putea traduce orașul sau capitala boilor. În traducere românească. Denumirea care s-a păstrat de atunci înainte până astăzi, trecând prin transliterarea și transpunerea latină, a fost aceasta. Felsina a devenit Bononia, adică Civitas sau Urbs Boiorum. Și cum anticipează colegul vostru, într-adevăr, de atunci până astăzi nu s-a mai schimbat vreme de 2500-300 de ani numele orașului, trecând prin aventura medievală și ajungând în era modernă, de la Bononia avem Bologna de astăzi. Nu știu dacă, evident, celebrul proces de reformare a învățământului superior european, început la Bologna, are vreo legătură cu boii, cu cei cu doi de ei, cu unii, nu știu. Vreau să spun că există o atitudine, o reacție după mai puțin de 10 ani, după 8 ani, de la transpunerea instituțională pe bază de contracte interstatale din statele, dintre statele Uniunii Europene, deci din 2005, da, există o reacție virulentă anti-Bologna astăzi în țările europene ale Uniunii. Bun, de-aia mi-am permis o mică răutate să spun că nu știu dacă de la unii sau alții dintre cei care se numeau voi. N-a fost deloc bine gândit. A fost un țel mare, generos, dar prost pus în aplicare. Adică pus să mergă activ, numai ochii la piață și la piața muncii. Nu face învățământul gândindu-te numai pentru ce va ieși cu diploma respectiv student. E, evident, un de vedere important. Dar nu te gândești că poate sunt studenți care vor să studieze doar pentru a studia. Nu pentru a se arunca cu capul înainte pe piața muncii. Obsesia banului, obsesia mercantilă, a fost cea care a stat la baza concepției. Trebuie să vă mărturisesc. Și mai sunt și alte hibe, dar văd că nu despre asta discutăm. Dar am vrut să vă fac să înțelegeți cumva că am fost o reacție negativă la numele acestui oraș, care este de o frumusețe rară. Vă doresc să ajungeți acolo. L-am cunoscut pe rectorul universității, acum 3 ani. Era profesor de greacă și latină. Rectorul universității era clasicist. Ivano Dionigi. O excepțională, cum a tot, teribilă ediție Lucrețiu și mi-a dăruit-o. Și îi port o frumoasă amintire, nu cred că o să mai am încă să-l mai cunosc. A fost și un politic. Era și un politic, nu era dat rector, la ei e posibil să faci politică și să îndemne și funcții publice. Da. Bun, deci un om de carte și un om de acțiune. Dar, ceea ce s-a pus la cale în 2003-2004 și s-a semnat în 2005, n-a fost spre bine învățământului superior european. Roadele se văd acum. Bun. Parțial, totuși bine parțial, să nu. Și anume cu părțile esențiale, ca să spun așa. Populațiile celtice, prin urmare, au pătruns în Italia în temeiul vigorilor militare, al unei tehnici de luptă superioare bazate pe un armament produs dintr-un material perfecționat la acea dată. cu mici etrusci. Buni metalurgi și ei nu o să da. Intrarea în Italia a populațiilor celtice, atestată, cum spuneam, doar după sau începând cu mijlocul secolului al V-lea, a lăsat urme pe teritoriul italic. Aceste urme însă, urme de civilizație materială, firește, aceste urme însă, dovedind în analiza lor foarte atentă, că de fapt această populație aparent exclusiv războinică era de fapt primitoarea la rândul ei, receptoarea, dacă vreți, a multor elemente de civilizație externă. Externă celei etrusci. Scuzați. Și, într-adevăr, arheologii au demonstrat preluarea de către celții italici, deci de către celții stabiliți în Italia, a unor elemente importante de natură materială, deci aparținând sferei civilizației materiale, preluare de la etrusci. Cu o posibilă influență inversă, reversibilă, a noutăților aduse de celți pe pământ italic. În orice caz, și cu aceasta închei prezentarea celților, prosperitatea câmpiei Padului, care practic de atunci, din secolul al IV-lea, începând cu secolul al IV-lea, mai bine spus, a căpătat în sursele istoriografice denumirea de Galia Cisaltina, subliniați, vă rog, sintagma, cum sper că ați subliniat-o și pe cealaltă, corespunzătoare ei, Galia Transaltina, pentru că sunt cuvinte latinești. Deci, spuneam că prosperitatea acestei câmpii a Padului, cunoscute începând cu jumătatea veacului al V-lea, sub denumirea latină, dată de sursele istorice și de vorbitorii largi, Galia Cisaltina, prosperitatea, deci, a câmpiei Padului, a devenit un punct de reper în economia italică, un exemplu foarte bun și pentru celelalte regiuni de practicare a agriculturii și de comerț realizat pe baza produselor agricole ale pământului cisalpin. Mărturia acestei prosperități ne oferă Bunăoară, ca un martor aproape contemporan, un pic mai întârziat, este vorba de celebrul istoric grec Polybios, forma de român este Polybius, scris românește, cel care a ajuns la fața locului, așadar în câmpia Padului, și-a lăsat în istoriile sale mărturia însemnată mărturia, repet, a admirației față de prosperitatea și buna organizare a exploatării agricole. Polibio s-a ajuns acolo, în nordul Italiei, în urma unei călători. Concluzia pe care o tragem este următoare. Concluzia prin care, așa cum îi spune și numele, închide în practic prelegerea referitoare la populațiile italice, și odată cu această prelegere închidem și prima temă, cea referitoare la Italia, în general, la mărturiile geografice, la condițiile naturale, istorice, de ordin general, pe care le posedă. A reieșit la iveală și vom sublinia în încheiere complexitatea deosebită, complexitatea remarcabilă, atât din punct de vedere cultural, în sens lat, cultural, cât și lingvistic, sau, dacă vreți, etnolingvistic. Etnolingvistic se poate scrie cum doriți, într-un cuvânt sau în două bucăți. A Italiei, încă din perioada sau încă de la sfârșitul epocii preistorice. Această complexitate s-a datorat varietății civilizațiilor și a limbilor care s-au răspândit și au interferat în peninsulă, atât pe verticală, deci cronologic, cât și pe orizontală, așadar în contact, încă din cele mai vechi timpuri. A doua concluzie și ultima. Acest complex mozaic etnic și de civilizație a cunoscut două tentative de unificare. Prima a fost una limitată și mai puțin întinsă, în consecință și mai puțin profundă. Și nu a avut drept rezultat, drept consecință, unificarea complexului etnolingvistic italic. A doua tentativă a fost una decisivă, a avut ca efect sau ca rezultat unificarea lingvistică a Italiei și nu în ultimul rând a civilizațiilor multiple descoperite pe teritoriul ei și, de asemenea, în insule. Insulele dependente geografic și cultural de Italia. Și sunt trei. Sicilia, Sardinia și Corsica. Sicilia fiind nu numai cea mai mare insulă din apropierea Italiei, ci și cea mai mare parte mediterană. Numai că această tentativă, care a fost încununată de succes, a fost treptată. Ea nu s-a realizat. Încercare, că asta înseamnă tentativă, nu? De la tempto, temptare. A încercat. Ea nu s-a realizat dintr-o dată. Nici nu se pune problema unei reușite bruște. Dar, pe cât de lentă și treptată a fost această unificare, pe atât a fost de irreversibilă. Așadar, nu a cunoscut de la Vertiversum, nu a cunoscut un drum de întoarcere, o întoarcere înapoi. Și această tentativă, cu începuturi modeste, firește mai întâi, a aparținut romanilor. În vreme ce prima a aparținut etruscilor. Cu aceasta ne oprim și după pauză vom începe cea de-a doua temă. Prima, repet, s-a numit Italia Antică și cred că ați urmărit pe fiecare pe acel silabus pe care l-am dat. A doua temă, etruscii și civilizația lor. Voi face doar o sinteză. Nu voi prelungi atât de mult cum am făcut în cazul primei teme, că expunerea. M-am verificat eu încă. Am reușit să îmi băt acum. Și-ntr-o sumă. Da, am fost și-ntr-o sumă. Am răcit. Bineînțeles, iar. Ce sumă? Noi avem limba. Am văzut că mai sună, dar tot așa. Și am avitez. Nu prea sunt operațională dimineața. Hai să ne întâlnă examene. Unde ți-ai că s-a pișat? Asta l-am oprit? Nu l-am oprit.